الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، پیچھے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو تیار کر رکھا ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور ان ڈرنے والوں کی کچھ خاص صفات پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خیر کی جگہوں پر خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی تو بہرحال آدمی ہی ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا آدمی، کتنا ہی کوشش کر لے کہ اس سے برائی نہ ہو، مگر کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان میں اللہ تعالی نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں. خیر میں آگے بڑھے تو فرشتوں کے لیے رشک کا سبب بن جائے، اتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے آدمی، اور اگر شر کی طرف چلے تو اتنا آگے بڑھ جائے کہ شیطان بھی شرما جائے. دونوں طرف آدمی جا سکتا ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. نبی کی ذات تو اللہ تعالی کی طرف سے محفوظ اور معصوم ہوتی ہے، خصوصی نگرانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیطان کسی نبی پر کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. مگر ہم اور آپ اور دیگر لوگ وہ نہ تو نفس کے شر سے پوری طرح محفوظ ہیں، نہ شیطان کے شر سے محفوظ ہیں. کب کیا گڑبڑ ہو جائے کچھ پتہ نہیں. کبھی کبھی آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بھائی بالکل ہی صوفی بن گیا، اور بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا. اب تو مجھ سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. کبھی کبھی ایسا آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ اب تو میری تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہو رہی, اب تو میں تلاوت بھی بہت کر رہا ہوں, اب تو میرا دل بھی بہت ہی لگتا ہے عبادات میں, مگر یہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیفیت کب تک رہے. گارنٹی کچھ نہیں ہے. اس لیے کبھی اس زوم میں آدمی نہ رہے کہ میں تو بالکل پارسا بن گیا. اگر بنا بھی ہے تو اللہ کے فضل سے بنا ہے, شکر ادا کرتا رہے, دعا کرتا رہے کہ یہ کیفیت باقی رہے, کیونکہ بغیر اللہ کے فضل سے باقی نہیں رہ سکتی. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. www.atabliq.com وہ جنگل سے لکڑیاں لا لا کر اور گٹھر بنا کر اور بیچا کرتا تھا, یہی اس کا کاروبار تھا. ایک مرتبہ سخت سردی کا زمانہ تھا, وہ جنگل میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اکڑا پڑا ہے سردی میں, اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا مگر سردی کی وجہ سے اکڑ گیا. اس نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑھیا لکڑی ہاتھ آئی جس میں تو ڈیزائن بنے ہیں, اس کے تو خوب پیسے ملیں گے. اس نے لکڑیوں کے ساتھ اسے بھی باندھ لیا اور اپنا سر پہ اٹھا کے اور آیا آبادی میں. لوگوں کی نظر پڑی کہ ارے یہ تو سانپ لیے چلا آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ بچ کے رہنا, تم نے کیا غضب کیا, سانپ باندھ لیا. اس نے دل میں سوچا کہ انہیں میری اتنی بڑھیا لکڑی لانے پہ انہیں حسد ہو رہا ہے, اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے, تو اکڑا ہوا ہے سانپ ہے تو کیا ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھر میں لے کے آیا اور وہ گٹھر صحن میں ڈال دیا. جب سورج نکلا اور اس کی تمازت پڑی اور ٹھنڈا ختم ہوئی تو اس سانپ میں حرکت پیدا ہو گئی, اور اس نے اسی لانے والے لکڑ ہالے کو ڈس لیا جس کو وہ یہ سمجھ کے لایا تھا کہ یہ بالکل مر چکا ہے. تو حضرت نے سمجھایا کہ کبھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا نفس بالکل مر چکا, اب اس میں کوئی دم نہ رہا, لیکن جہاں گڑبڑ ماحول میں پہنچے گا اس میں پھر حرکت پیدا ہو جائے گی اور سب کیا کرایا سب خراب کر دے گا. اس لیے اطمینان میں کوئی نہ رہے جب تک اچھی حالت پر آدمی کی موت نہ آ جائے. ایک منٹ بھی کسی کو اطمینان نہیں. ہاں جب موت آ جائے, حسن خاتمہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے, اب ہوئی کامیابی. العبرۃ بالخواتین. تو بھائی کسی کو اطمینان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان متقیوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, بے حیائی کی بات پیش آ جاتی ہے, یا اپنے نفس پر زیادتی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر نافرمانی اپنے نفس پر زیادتی ہے, تو یہ نہیں کہ بس گناہ ہوتا رہے اور جناب پھر رہے ہیں کوئی اثر ہی نہیں, بلکہ ذکر اللہ فوراً اللہ کا خیال آتا ہے کہ وہ بہت برا ہوا, یہ تو نہیں ہونا تھا. اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور اس کی پکڑ آ گئی تو کیسے بچوں گا. بس دل بے چین, ذکر اللہ. اب کیا کرنا ہے؟ فاستغفروا للذنوبین, فوراً استغفار, کہ جی اب نہیں کروں گا کام تو. اور دل میں یہ خیال کہ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, کہ جی اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جا کر کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی, گناہ تو غفار الذنوب ہی معاف کرے گا, لہذا اسی سے گناہ کی معافی کرانی. وَلَنْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور جو گناہ ہوا اس پر اصرار نہیں ہے کہ اب کیا پھر کیا پھر کیا عادت پڑ گئی, ایسا نہیں, بلکہ دل میں ندامت شرمندگی, یہ بہت برا ہوا. توبہ کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دل میں بہت ہی شرمندگی کا احساس ہو کہ یہ بہت برا ہوا, اور دوسرا یہ کہ فوراً گناہ سے ہٹ جائے, گناہ کی جگہ سے, گناہ کے مقام سے, گناہ کے عمل سے فوراً ہٹ جائے. اور تیسرے یہ کہ آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ جی اب بالکل نہیں کروں گا, جو ہوا برا ہوا, میں اس سے ہٹ گیا اور اب آئندہ کبھی نہیں کروں گا, پختہ عزم اور ارادہ. اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس سے اپنا معاملہ صاف کر دے, مالی حق ہے تو یا تو اس کا پیسہ ادا کرے یا اس سے معاف کرا لے. کسی کی برائی کر دی ہے اور اس برائی کا پتہ اس آدمی کو ہو چکا ہے کہ فلاں نے میری برائی کی ہے, تو اب جب تک کہ آپ اس سے جا کر کے خود معافی نہ مانگ لیں اور وہ معاف نہ کر دے, اس وقت تک یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر اسے پتہ چل گیا کہ فلاں نے میری برائی کی, اور اگر آپ نے کسی کی برائی کی مگر اسے خبر نہیں ہوئی, بات یہیں کی یہیں رہ گئی, تو اب آپ توبہ کر لیں اور اس کے لیے دعائے خیر کر دیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر بات پہنچ چکی ہے تو جب تک معافی وہ نہیں دے گا آپ کی معافی نہیں ہو سکتی, یہ بندے کے حق کا معاملہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی زبانی طور پر کسی کو برا کہہ دے زبان سے, اس کی معافی کی شکلیں آسان ہیں, لیکن اگر برائی کتاب میں لکھ دی, مضمون میں لکھ دی, اخبار میں لکھ دی, واٹس ایپ پہ لکھ کے چلا دی, یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی, اور اس کی تلافی بڑی مشکل ہے, کیونکہ یہ آدمی مر جائے گا مگر اس کی یہ برائی پھر بھی باقی رہے گی. یہ بڑے غضب کی بات, بعض لوگوں کو جوش آتا ہے, اصلاح کا جوش آتا ہے, کیونکہ شیطان بھی بہت بڑا پکا شاطر ہے, وہ غلطی بھی کراتا ہے تو سلیقے سے کراتا ہے, ایسی پٹی پڑھائے گا کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے, حالانکہ ہوگی خالص پٹی ہو. تو بندے کے حق کا معاملہ بڑا خطرناک, یہ جب تک تمام شرطیں نہیں پائی جائیں گی آدمی کا سچی توبہ کرنے والا قرار نہیں دیا جائے. دل میں ندامت ہو, گناہ سے ہٹ جائے, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے. بندے کا حق ہو تو ادا کرے یا معاف کرائے. جب ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں یہ بندہ قابل تعریف قرار پائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے لیے بھی جنت تیار. یہ صفت بھی ہمارے اندر ہونی کہ اولاً کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو, لیکن اگر بالفرض کوئی گناہ ہو جائے تو جب تک سچی توبہ نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے. بھوک پیاس مٹ جانی چاہیے گناہ کی وجہ سے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو ہمارا وعدہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں رب العالمین کی طرف سے مغفرت سے نوازا جائے, جنتیں عطا ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ونعم اجر العاملین, اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بھی شاندار. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ. صلى الله عليه وسلم.